Табір Паулу рухався до печер Сакромонте, де Хітанос жили споконвіку й донині. Чужих до своїх осель не опускали, хоча й вигод не випускали. Декілька печер перетворили на туристичний маршрут. Щовечора до Сакромонте спішили автобуси з цікавими, де після ситної трапези хітано станцювали для них фламенко. «А де те, Сакромонте?» «Гранада», – відповів Пауло. Гоцик усміхнувся. «Фарт!» Від середземноморського іспанського узбережжя до португальського містечка Сініш, де працювала мама, маршрут пролягав через Гранаду і Севілью. Табір Пауло фінішував не в печерах Сакромонте, що він був одним із трьох пагорбів, на яких у горах С'єра-Невада розкинулася Гранада. Гоцик довго кружляв вузькими вуличками міста, перш ніж дістався печер. «Пауло?» Хітанос гордо, зовсім як Ізідора, вигинали брови, лаялися красиво й емоційно. Хай краще і не повертається. А коли Гоцик уже втратив надію відшукати Бородення, ляпнув з пересердя, начхати йому на Пауло, він андалусійців розшукує. Роми загелготіли всім кагалом. «А, коней любиш? Так тобі до Пауло Гомеса, а ми тут тобі про Пауло Вегаса, а Гомеса за містом шукай. Його фамілія зазвичай біля ферми Уерта де Сан-Вінсенте зупиняється. Не знаєш Уерта де Сан-Вінсенте? Ганьба! Там Лорка писав». Гоцик чув про Лорку. І оскільки запам'ятати прізвище славетного іспанця було набагато простіше, ніж Уерта де щось там, то й питав людей: «Мені туди де Лорка?» Місцевий люд указав на містечко Фуенте-Вакерос. Гоцик пропиляв 17 кілометрів, що відділяли його від Гранади, і тільки під апельсиновими деревами біля фонтану на невеличкій охайній площі дізнався. Тут Габріель Гарсія народився, а писати любив дійсно на фермі Уерта де Сан-Вінсенте. Тільки це не тут. Табір Пауло Гомеса розшукав наступного дня по обіді. Автівки з причепами і трейлерами окупували кам'янистий майданчик біля стрімкого гірського потічка. Гоцик помітив ромів здалеку, зі стежини посеред гір. Причаївся за каменем, вишукував очима коней. Помітив. Тупцювали біля білого трейлера ватажка. Усміхнувся приголомшено. Невже все це насправді? У нього будуть справжні андалусійці. У дупу припікало. Усівся під каменем. Задумався. З майном до ромів не поткнувся. Відшукав примітне місце на горі, край вузької стежини посеред густих кущів. Вирив сокиркою невеличку ямку, поклав у неї рюкзак, прикидив камінням. У кишені лишився один великий смарагд і сокира в руці. З тим і пішов до ромів. Тільки біля самого табору схаменувся. Нащо людей лякати? Сховав сокирку у камінні біля потічка. Якщо біда, одним стрибком дістане. Бородень Паула одразу впізнав чужинця. Потер пальцями один об один. «Грошики, грошики!» «Давай уже! До трейлера свого веди!» Похмуро відказав Гоцик. «Там поговоримо!» «Хвилину почекай», – Бородань лишив Гоцика біля вогнища. Зник у трейлері. Трейлер захитався, всередині здійнявся тихий гвалт. Вуха різало. Верещала жінка, підгавкували діти, Бородань покривав усіх басом. Гоцик усміхнувся скептично, пішов до коней під наглядом десятків очей Хітанос. «Привіт, красені! Ну, чого насторожилися? Тихо, тихо! А хто гриви спутав? Біс?» Коні насторожено відводили голови від Гоцикових рук, косували на незнайомця. Гоцик обійшов андалусійців, став збоку, роздивлявся захоплено. І раптом посеред веселого вітру, гомону ромів і шуму потічка розчув тихе, відчайдушне скигління. Хитнув башкою. «Пес виє?» – подумав. Та щось особливе, знайоме до інстинктивних природних реакцій, чулося у тому скиглінні. Напружився. Обережно повернув голову на звук. Під колесами старого бусика лежала худа, виснажена жінка з мотузкою на шиї. Другий кінець мотузки міцно прив'язаний до фаркопа. Дивилася на Гоцика божевільними від відчаю очима, тихо скиглила. Гоцик остовпів. Зі стуленими вустами жінка виводила «Несе Галя воду». Язик застряг у горлі, волосся дибки. «Українка?» – прошепотів самими вустами. Жінка закивала, умивалася сльозами, благально тягнула до Гоцика руки «Врятуй!». Від білого трейлера до Гоцика вже йшов Павло Гомес. «Ходімо!» – покликав за собою одним жестом. До сієї миті Гоцик був певен, із будь-якої халепи неушкодженим вискочить. Багатомісячні мандри викували у мізках ніяких перешкод. Та нині я лозив долонями по шкіряному кріслу в трейлері лукавого Рома Пауло, похмуро косував на золоту цяцьку в його вусі. Чув, як ватажок шародить паперами, намагаючись переконати, що з ними покупець будь-який кордон перетне без проблем. І розумів. Гайки. Ні. Сил не поменшало. Та не на силу покладався Гоцик під час усіляких життєвих випробувань. Що та сила? Коли всередині залізним кілком стирчав міцний стрижень упевненості і свавілля. Тільки він і скеровував, зміцнював, падати духом не давав. Щелепи стиснув і в бій. Які нахер соплі? Та відчайдушне жіноче волання під колесами циганського бусика вимкнуло волю. Висмикнуло серце, кинуло долу її не відшукати. Дихалку забило, упевненість втекла. Питання наївні дитячі, та що ж це, блін, робиться? І у голові паморочиться. Хоч помирай, така туга. І сльози лізуть до очей. «Ей, аміго!» Бородань відклав папірці, зиркнув на чужинця. «Заснув?» «Ні». Гоцик смикнувся, повернувся в реальність. Спробував зосередитися, зрозуміти, що вчиняти. Та процесор згорів. Плавив мізки шаленим відчаєм. у голові вили вітри –